billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve men ittaba'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. Raditu billahi rabben ve bil islami dinen ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem rasulen ve nebiyya. Çok değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler ve ekranları başında bizleri canlı olarak izleyen Tefsir-i Furkan müdavimleri. Allahu Azza ve Celle'nin rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Vesselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli kardeşlerim, değerli dostlar, bildiğiniz üzere geçtiğimiz hafta vermiş olduğumuz Maide suresinde kaldığımız ayeti kerimeden devam etmek yerine vermiş olduğumuz kısa bir özel dersin ardından inşallah bugün kaldığımız ayeti kerimeden devam edeceğiz ki bugünkü sohbetimizi Maide suresi 111 ve sonrasında 120'ye kadar olan ayeti kerimeler bağlamında icra etmeye çalışacağız inşallahu teala. Ve sohbetimin esasını da Maide suresinin 112. ayeti kerimesi teşkil edecek. Ben hiç vakit kaybetmeden müsaadelerinizle Maide suresi 112. ayeti kerimeyi mealen tilavet etmek istiyorum. Sonra da üzerinde durmasının hayır olduğunu murad ettiğimiz, düşündüğümüz meseleleri birlikte konuşmaya, sohbet etmeye gayret göstereceğiz değerli kardeşlerim. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle Maide suresi 112. ayeti kerimesinde mealen şöyle buyuruyor kıymetli kardeşlerim. Ba'de e'udhu billah. Hani havariler, ey Meryem oğlu İsa, Rabbin bize gökten donatılmış bir sofra indirebilir mi demişlerdi. O iman etmiş kimseler iseniz Allah'tan korkun cevabını vermişti. Şüphesiz ki azim olan Allah doğru söylemiştir. Şimdi fark ettiyseniz kıymetli kardeşler, bu ayeti kerime havarilerin İsa aleyhisselamdan bir takım istekleriyle alakalı ve daha doğrusu iman sürecinde, teslimiyet sürecinde bir takım talepleri var. Ve buna mukabil de İsa aleyhisselamın Allah'tan korkun minvalinde bir cevabı var. Bundan sonraki ayetlere baktığımız zaman böyle bir arz talep ya da isteklerle alakalı bir takım ayet-i kerimeler var. Pis sıra geliyor. Allahu Azze ve Celle beyan etmiş. Biz inşallahü teala bu ayeti kerimeden hareketle, 112. ayeti kerimeden hareketle, her ne kadar direkt bu konuyla alakalı mı Abdullah kardeşim diye sorsanız, belki bunun cevabı evet değildir ama en nihayetinde teslimiyet sürecinde bir itiraz yahut da bir takım şeyleri, argümanları dile getirmekle alakalı olması hasebiyle biz bu akşam sohbetimizi Allah ve Resulünün sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, biz İslam ümmeti bağlamında söylüyorum, onların getirmiş olduğu risalet, emir ve yasaklar, talepler karşısında, yani teslimiyetimiz noktasında bahane ve itiraz konusunu ele almaya çalışacağız inşallahü teala. Takdir edersiniz ki dostlar, bu bir handikap, bu bir rahatsızlık. Toplumsal anlamda değerlendirdiğimiz zaman emir ve yasaklar karşısında teslimiyet hususuyla alakalı olarak söylüyorum, bir zafiyetimiz söz konusu. İtirazlar var. Bu itirazları bahanelerle ve bir takım şahsımızdan ve menfaatimizden kaynaklı olarak sıraladığımız, dizelediğimiz argümanlar var. Bunları ele alacağız inşallahü teala. Dolayısıyla eğer sorarsanız, derseniz ki bu akşam Tefsir-i Furkan'ın sohbet başlığı ya da en temel azığı neydi? Bugün biz inşallahü teala bahanecilik ve itirazcılık zihniyetini ele alma gayreti içerisinde olacağız. Öncelikle Rabbimden niyazım, başta nefsim olmak üzere siz değerli takipçi kardeşlerimizin de nezdinde bahanecilik ve itirazcılık anlayışını Allah Azze ve Celle bize hiç nasip etmesin. Hakkıyla teslim olan o bahtiyarlardan, o kutlu zümrelerden olmayı cümlemize ikram etsin Allah. Şimdi kıymetli kardeşlerim, evet, teslim olmak için, Allah Azze ve Celle'ye teslim olmak için aslında kulluğun temelinde Allah Azze ve Celle'nin ve Resulü'nün buyruklarına teslim olmak var. Ama kendi nefsiniz, ben nefsim adına söylüyorum, etrafınızda akrabayı tualikatınız, eşiniz, dostunuz, Böyle bir kontrol edin, mercek altına alın. Kolaylıkla göreceksiniz ki Allahu Azza ve Celle'nin ve Resulünün emirleri ve talepleri karşısında bir teslimiyet zafiyetimiz var. Ama bununla da yetinmiyoruz maalesef. Teslimiyet zafiyetimizin böyle temellendiği bir takım şeyler var. İşte bu bahane ve itirazcılık zihniyetini bu anlamda önemsiyoruz ve ele alacağız bu akşam. Desem ki Allahu Azza ve Celle'nin emirlerine itirazcılık ve bahanecilik zihniyeti aslında şeytani bir özelliktir desem, belki sert olacak. Belki diyeceksiniz ki ya ağır olmadı mı Abdullah kardeşim? Yani Allah'ın emirleri ve yasakları karşısında göstermiş olduğumuz itirazcı ve bahaneci zihniyet ve bunlardan kaynaklı olarak tabii teslimiyetsizlik aslında şeytani bir özelliktir. Ağır olmadı mı diye sorsanız ben de derim ki hayır. Kur'an'ı bir temele dayanarak söylediğim bir ifadedir bu. Tekrar bütün yürekliliğimle söylüyorum. Eğer ki biz Allah Subhanahu ve Teala'nın emirleri karşısında teslimiyetimizi zafiyete uğratıyor, bir muhalefet ve bir ihmal ve ihlal söz konusu oluyorsa ve biz bunu hem itirazcılıkla hem de bahanecilikle bir anlamda destekliyorsak bu baştan sona şeytani bir özelliktir. Nasıl mı? Hemen bunu masaya yatıralım. Ama istirham ediyorum bu gece en temel olarak zihninizde, aklınızda, gönlünüzde, hafsalanızda bunlar Allah için kalsın. Yani eğer biz bugün Allah'ın emirleri karşısında, talepleri karşısında bir takım bahanelerin ardına sığınıyor, Allah'ın emrine bir itiraz ortaya koyuyorsak ve bundan mütevellit olarak da bir teslimiyet zafiyeti doğuyorsa bu baştan sona şeytani bir özelliktir. Şeytan bizi bir anlamda, bu anlamda kuşatmış vaziyettedir. Nasıl? Hemen bunu inşallah Kur'ani delillerle desteklemek istiyorum yüksek müsaadelerinizle. Hatırlıyorsanız Kur'an ayetinde Allah Azze ve Celle şeytanla olan diyaloğunu ayetine taşımış ve biz bunu Kur'ani kıssa olarak Kur'an ayetlerinde okuduk, tedris ettik, tedebbür ettik. Allah Azze ve Celle Allah'ın emrine karşı gelen şeytana soruyor. Şeytanın Allah'ın emrine karşı gelmesiyle alakalı konu hepinizin de bildiği üzere secde emrini yerine getirmemiş olmasıdır. Allahu Azze ve Celle soruyor şeytana, diyor ki قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ Sana emretmiş olmamıza rağmen senden bir talepte bulunduk diyor yani. Allah şeytanla konuşuyor. Senden bir şey istedik. Senden bir işi, bir hususu yerine getirmeni arzu ettik. Emrettik sana. Neydi o emir? Bildiğiniz üzere secde etmesi. Allahu Azza ve Celle şeytandan Adem Aleyhisselam'a secde etmesini istemişti. Emir bu. Ve soruyor Allah. Secde etmediği için soruyor. Diyor ki seni secde etmene engel olan husus nedir? Ma mena'aka? Seni bu hususta sana emrettiğim şeyi yerine getirmekle alakalı olan bu konuda engel teşkil eden şey nedir diyor. Soruyor. Ve işte belki de benim nefsim için söylüyorum bunu. Tarif eden muhteşem bir ayeti kerime. Allahu Azza ve Celle bir şey istemiş ve ben Allahu Azza ve Celle'nin bir talebini yerine getirmiyorum. Bununla da kalmıyorum. İtirazcı ve bahanecilik zihniyetinin bana kazandırdığından hareketle bir şeyler söylüyorum. Diyor ki bundan dolayı yapmadım ey Allah'ım. Senin benden istediğin şeyi şu şu şu hususlara dayanarak yapmıyorum diyorum. Subhanallah. İşte şeytan da aynısını yapıyor. Allah soruyor. Niçin yapmadın? Senden istediğim şeyi yerine niye getirmedin dediğinde cevap şu. Kâle ene hayrum min. Ben ondan daha hayırlıyım. Ben Adem'den daha hayırlıyım ya. Niye secde edeyim ki? Halakteni min nârin ve halaktahu min tîn. Benim ona secde etmemi gerektirecek hiçbir şey yok. Şeytan kendince bir takım argümanlar dizeledi Allahu Azza ve Celle'nin karşısında. Dedi ki ben ondan daha hayırlıyım. Sen beni ateşten yarattın, onu ise topraktan ve çamurdan. Ben ona secde etmem. Ben ondan daha büyüğüm. Ben ondan daha güçlüyüm. Ve doldurabilir miyiz? Evet. Ama bu terkipten biz neyi anlıyoruz dostlar? Az önce söylediğimden hareketle bunu biraz geçmişe sararak hemen siz de hatırlayın Allah için. Demiştik ki Allah bir şey istiyor. Biz itiraz ediyoruz. Birazdan detaylandıracağım. Bazen kavle, yani sözümüzle itiraz ediyoruz. Bazen de halen itiraz ediyoruz. Yani bir davranış biçimi ortaya koyarak itiraz ediyoruz maalesef. Ama bir hakikat var. İtiraz var. Biz bununla da yetinmiyoruz. İtirazcı zihniyetimize ilave olarak bu itirazımızı bahanecilikle taçlandırıyoruz. Doğru mu? Vallahi doğru. Bunu etrafınızdaki akrabayı talukatınızda, dostunuzda, işte komşunuzla, belki ailenizin içerisinde, belki de ötesine taşıyorum nefsinizde, bunu yakinen görüyoruz, şahit oluyoruz. Haram işliyoruz. Yani Allah'ın emrini yerine getirmiyoruz. Tam aksine muhalif bir amel ortaya koyuyoruz. Ve sonrasında da itirazımızı kendimizce ürettiğimiz maslahatımıza uygunluk arz eden bahanelerle de taçlandırıyoruz. Tıpkı şeytanda olduğu gibi. Ana hayrun min. Ben ondan daha hayırlıyım. Daha iyiyim ya. Benim kalitem onunkinden daha iyi. Halakteni min narin ve halaktahu min tin. Onu topraktan, beni ateşten yarattın. Bu kadar. Yani senin emrini yerine getirmiyorum olmam bundan kaynaklıdır. İşte bizim sohbetimizin esası. İman ettiysek, Allah'a ve Resulüne teslim olduğumuzu söylüyorsak, bizim şiarımız semi'na ve asayna değil. Çünkü semi'na ve asayna şeytani bir vasıftır. Şeytan duymuş mudur? Duymuştur. Görmüş müdür? Görmüştür. Bilmiş midir? Bilmiştir. Ama itiraz etmiştir. Sözüyle de itiraz etmiştir. Ameliyle de itiraz etmiştir. Allahu Ekber. Ben senin benden ne istediğinin farkındayım Allah'ım. Ama yapmayacağım. Türkçesi bu. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Vallahi biz ortaya bu tür davranışlar koyuyorsak şeytanın ortaya koyduğundan hiçbir farkımız yok. Sadece Allah Azze ve Celle'ye rağmen hüküm ihdas etmenin dışında. Ameli olarak söylüyorum. Allah bir şey istemiş ama ignore ediyoruz. Sırtımızı dönüyoruz. Kulak ardı ediyoruz. Ve diyoruz ki ya Rabbi duydum. Semi'na, işittik. Ne söylediysen gördük ve farkındayız ve şahidiz ya Rabbi. Ama yapmayacağız. Allahu Ekber. Bu ne cüretkarlık ya Rabbi. Biz bu cesareti nereden alıyoruz ya? Soruyorum Allah için. Bugün haram olduğunu bildiği halde faiz yiyenlere soruyorum. Sen işittin, bildin ve biliyor olmana rağmen hangi cüretle sen bu haramla iştigal edebilirsin ki? Yahut da Allahu Azze ve Celle'nin emirlerinden ve yasaklarından hangisi olursa olsun bu kapsamda dahildir. Allahu Teala'nın dininin yeryüzüne hakim olması gibi bir farziyetten haberi var. Oturduğu yerden diyor ki çok iyi dua ederim. Uzaktan dua ediciler zümresinden olacağım ben diyor. Subhanallah. Hani semi'na ve asayna şeytani bir vasıftı. Şimdi ben desem ki kör olmayı murad eder misiniz? Bu soruyu abes yani Abdullah kardeşim iyi hoşsun bazen ama bu sorular pek de hoş olmuyor ya dersiniz herhalde. Dersiniz değil mi? Dersiniz ben biliyorum. Çünkü hakikaten abes bir soru. Körlüğü kim ister ki? Kim böyle bir nimetin kendisine zahir olmasını ister? Ama ben size bütün içtenliğimle söylüyorum. Kur'an'ı ayetten aldığım cesaretle haykırıyorum. Vallahi biz işittiğimiz ve bildiğimiz halde Allah'ın emirlerine, Allah'ın taleplerine, Allah'ın hükümlerine bu dünyada sırt dönersek Allah bizi yevmül kıyamete kör olarak haşredecek. Gardımız düştü değil mi? Yüzümüz düştü. وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَاِنَّ لَهُ مَعَيْشَةً دَنْكَ Ayettir ayet. Abdullah kardeşinizin sözü değil. Kim benim gönderdiğim risaletimden, hükmümden, emrimden, ayetimden, talebimden, fermanımdan yüz çevirirse onun için sıkıntılı bir hayat vardır diyor Allah. Burada ayet bitse iyi dostlar. Velhamdülillahi rabbil alemin azim olan Allah doğru söyledi. Ama değil. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَى Biz onu kıyamet vaktinde, saatinde kör olarak haşredeceğiz. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي اَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا Ey Allah'ım beni niye kör olarak haşrettin? Ben dünyada görüyor idim. Allahu akbar. Görüyoruz değil mi? Elhamdülillah. Bugün görenleriz. Ama gibi bir hastalığımız yok. Allah'a müsenalar olsun. Allah'ın nimetlerinin hepsinin farkındayız. Allah'ın nimetlerinin hepsine şahidiz. Hepsini işittik. قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي عَامَا وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا Ben görüyordum, beni niye kör olarak haşrettin Allah'ım? قَالَ كَذَٰلِكَ اَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَس۪يتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى Diyor ki sana ayetler göndermiştik, görmedin. Hayatında yoktu benim ayetlerim. Hükümlerini, benim hükümlerimi hayatında yok saydın diyor Allah. Dolayısıyla kör olarak haşrettim. Sen benim ayetlerimi unuttun. Hiçe saydın. Hayatın merkezine almadın. وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى Bugün de sen unutulanlardansın. Sorsam desem ki Allah sizi unutsun ister misiniz? Ben inanıyorum ki bütün yüreğinizle bana vereceğiniz cevap hayırdır. Ama bugün Allah'ın ayetlerine sırtımızı dönersek, işittiğimiz halde, gördüğümüz halde, geçen 3-5 ders önce de söyledim, şahit olduğumuz ve inandığımız halde bu Allah'a azza ve celle'nin hükümlerine hayatımıza yer vermiyorsak ne diyeceğiz yevmul kıyamada? Sonra sıkıntılı hayattan kurtar ya Rabbi. Allah'ın ayetleri nerede? Sadece kabristanlığın başında, bir de mübarek gecelerde var. Subhanallah. Hayır. İşittik ve isyan ettik. Yani semi'na ve asayna acılardan olmayacağız. Allah da oldurmasın. Allahümme amin. Kimlerden oldursun Allah bizi? Semi'na ve ata'na. Halas. Bu. İşittik ya Rabbi. Ben duydum. Senin Resulün getirdiği, senin Resulün vasıtasıyla gönderdiğin risaletten haberimiz var. İşittik ve teslim olduk. Halas. Ama şöyleydi, böyleydi, şöyle mi olurdu, böyle mi olmalıydı? İtirazcılık ve bahanecilik zihniyetiyle teslimiyetimizi zafiyete uğratmayacağız Allah'ın izniyle. Bu ayet-i kerimenin bize en güçlü mesajı bu olmalı. Bakınız sahabeler bunu bize öğretiyor dostlar. Sahabeler de bir ara böyle semi'na ve asaynacı bir refleks göstermiş. Onlar da insan. Onların üzerinden Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize semi'na ve ata'nacı olmak gerektiğini bu mesajı da miras bırakmış. Ebu Hureyre anlatıyor radıyallahu anh. Müslim, Ahmet, İbn Hanbel tahric etmiş. Farklı sıhhatli kaynaklarda var. Bakara suresinin son ayetleri. وَاِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهِ اِلَى اَخْرِ الْاَيَةِ 285. ayet-i kerime yanılmıyorsam. Bu ayet-i kerimeyle sahabeler tanışıyor. Allahu Ekber. Mealini söyleyeyim. Diyor ki sizin içinizde tuttuğunuz ve içinizden geçirdiğiniz şeyleri Allah'a azza ve celle hesap olarak vereceksiniz. Ürperdiniz değil mi? Allahu Ekber. Ya dışı anladık. Tamam, onun bir tarifi, bir anlam olarak oturttuğumuz bir yer var. Sahabelerin derdini ben şimdi anlıyorum. İyi ki de dertlenmişler. وَاِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهِ Dışınızda, içinizde. Ne geçirdiniz? Allah Azze ve Celle onun hesabını soracak. Bunun Türkçesi şu kıymetli kardeşlerim. Sen içinden adam öldürmeyi geçirdin. Birisine sinirlendin trafikte. Ya şu adamı aslında münasip bir yerde denk getirsem de bir icabına baksam dedin ya, tamam. Öldürmüş gibi muamele görecek. Bu ayetin Türkçesi bu. Hırsızlık yapmadın ama yapmayı planladın. Allah Azze ve Celle yapmışçasına seni bundan ötürü hesaba çekecek. Sahabeler dertlenmiş. Bir araya geldiler mi, konu bu ayet. Diyorlar ki kendilerince, ya zekat tamam, malımızı veriyoruz vallahi hiçbir problem yok. Oruç, aç kalıyoruz sıcağın altında, susuzluğa katlanıyoruz, problem yok. Ebu Hureyre anlatıyor bunu. Radıyallahu anh. Hatta ve hatta diyor, canımızı malımızı feda ettiğimiz cihat meydanlarına gitmeyi istedi Allah, bunda da bir problem yok. Ama içimizden geçirdiklerimizden hesap vermek çok ağır. Vallahi ağır. Birkaç saniye vereyim, Allah için düşünün. Sahabeler olmaz diyor, böyle olmaz. Bunu Resulullah'a arz edelim sallallahu aleyhi ve sellem. Kolektif cemai olarak gidiyorlar aleyhissalatu vesselama. Ve içlerinden bir tane sözcü. Ve başlıyor anlatmaya. Diyor ki ya Resulallah, Allah ne dediyse tamam. Namaz dedi, vallahi kılıyoruz. Oruç, ona da eyvallah. Zekat, ona da eyvallah. Hatta canımızı feda etmeyi göze aldığımız cihat meydanları, buna da eyvallah. Ama ya Resulallah, şu ayet var ya, bu vallahi bizim belimizi büktü. Aynen böyle. Bizim belimizi büktü ya Resulallah. Haklı ve tatlı bir serzeniş aslında. Çok tatlı, naif yani. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara öğretti. İşte onlar da öğrenince adlarını tarih sayfalarına Asr-ı Saadet diye yazdırdılar. Allah bize de öğrenmeyi ve hakkıyla yaşamayı nasip etsin. Dedi ki Resulullah, Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ne oldu size dedi ya? Sizden önceki kitap ehlinin tavrını mı yapmak istiyorsunuz? Ha? Onlar gibi mi olmayı murad ediyorsunuz? Ne oluyor size dedi ya? Sizden önceki kitap ehli Semihna ve Asaynacı olmuştu. Siz de mi öyle olmak istiyorsunuz? Siz de mi sizden öncekiler gibi bir tutum ve tavır sergilemek istiyorsunuz? Yani Semihna ve Asaynacı mı olmayı murad ettiniz? Ve Resulullah Efendimiz dedi ki hayır. Siz benim ümmetimsiniz. Semihna ve asaynacı değil, Semihna ve atanacı olacaksınız. Allah ne dediyse o. Allah böyle ferman etmiş, tamam. İçinizden, geçirdiklerinizden sizi hesaba çekeceğim dediyse Allah, ala ra'su vel ayn, baş göz üstüne, sen ne dediysen o ya Rabbi. Siz böyle olmalısınız dedi Resulullah. Ve sahabe dedi ki tamam ya Resulullah. Demiyor muyuz? Semihna ve atana. Gufranaka Rabbena ve ileykel mesir. Allah azza ve celle merhamet etti. Sonra dedi ki la yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Elhamdülillah. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Ya içimizden geçirdiklerimizden bir de bizi hesaba çekeydi. Oturduğumuz koltuktan kalkamazdık vallahi. Allah hükmen bu ayeti kaldırdı. Ve dedi ki la yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Kaldıramayacağınızdan sorumlu değilsiniz, tamam. Ama bu rivayette temel bir şey var. Esas onu paylaşmayı murad etmiştim. Semihna ve asaynacı olmayacağız. Ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunu öğretiyor. Diyor ki semihna ve asaynacı değil, semihna ve atanacı olun. Yani itiraz etmeyin. Vallahi bugün toplumsal bir vaka, bir handikap, böyle kanser gibi adeta toplumumuzu böyle çepeçevre kuşatmış. Allah ne diyor? Bakıyoruz, sonra diyoruz ki ama bir itiraz süreci başlıyor. Sonra bu itirazımızı da bir takım bahanelerle, argümanlarla taçlandırıyoruz, sonra da yapmıyoruz. Niçin faizle iştigal ettin kardeşim? Diyor ki zaruret. Niye? Ya diyor, sizin en hayırlınız ehline hayırlı olandır diyor. Ehlim diyor büyük ev istedi. Yarım gün gülmüştüm buna. Bu. Yani bir takım argümanlar, onlarla yani bahanecilik zihniyetiyle taçlandırıyoruz ve Allah-u Teala'nın hükmüne itiraz ediyoruz. İtiraz iki türlü olur dostlar. Bunu not etmenizi istiyorum Allah için. Bir, kavlen, yani kalen ve iki, halen. Bizim genelde kalen itirazla bir problemimiz yok. Katılıyor musunuz bu ifademe? Yani Allahu Teala'nın hükümlerinin varlığı ve hükümlerinin keyfiyetiyle alakalı hiçbir problemimiz yok. Bugün içki içen, istisnaları hariç tutuyorum tabii, Müslüman olan, iman eden, bu risalete iman etmiş, tasdik etmişler için söylüyorum. İçer ve bunun haram olduğunu bilir. Yani söz ile aslında harama bir itirazı yoktur. Ama halen var mıdır? Halen vardır. Yani davranış biçimi olarak vardır. Onun için biz itiraz sürecini ikiye ayırıyoruz. Bir kalen, iki halen. Yani bir sözle, bir de davranış biçimi olarak. Faizin haram olduğunu herkes iman ediyor, biliyor, inanıyor. Ama bugün faizle iştigal eden Türkiye'de inanın nüfusun yarısı kadar, neredeyse yarısı iştigal etmiş. Kumar da böyledir, fuhşiyat da böyledir, diğer münkeratlar da böyledir. Ama nedir? Biz söz ile itiraz etmediğimiz hükme amelle itiraz ediyor ve itirazımızı da bir takım bahanelerle taçlandırıyoruz. Mesele bu. Menfi argümanlarla destekliyoruz. Diyoruz ki aynı şeytani bir özelliktir dedim. Şeytani bir vasıfla yapıyoruz bunu. La kaddar Allah. Allah bizi korusun. Şeytan nasıl bir takım argümanlarla itaat etmediyse, teslimiyetini zedelediyse biz de aynısını yapıyoruz dostlar. Vallahi bunu başta nefsim için söylüyorum. Yapmıyoruz. İtiraz ediyor. Amelimizle itiraz ediyoruz Allah'a. Yapmıyorum ya Rabbi diyoruz. Şundan şundan dolayı yapmıyorum diyoruz. İnkar etmiyoruz ama yapmıyoruz. Amelimizle itiraz ediyoruz Allah'a, farkında değiliz. Daha önce anlatmış mıydım bilmiyorum. Hollanda'da bir faslı kardeş vardı. Bizden kardeş diyorum ama benden çok yaşlı. Faslı bir amca diyelim artık. Hafız kendisi ha. Cumalara gitmezdi. Ama da bir esnaf dükkanı işletiyor işte. Kendisi de tüccar. Tabi bu arada tüccarların işi de zor. Allah herkesin imtihanını kolay kılsın da işte. Cuma'ya gitmezdi. Bir gün geldim dedim ki ya bak sen Cuma'ya niye gitmiyorsun? Hafız ya. Hafız. Ya dedi, benim dedi delillerim var, Cuma'ya gitmiyorum. Ha ben de zannettim ki hani bu Darul Harp, Darul Küfür, Darul İslam, halife, işte tek bir halife olmazsa Cuma düşüyor. İmam Ebu Hanife'nin görüşlerinden bir tanesi böyledir ya. Bu fıkhi bir tartışma, saygı duyuyoruz. Evet, bu İslam'ın bir görüştür. O dursun şurada kenarda. Ama ben böyle bir şey beklerken, dedim ki Muhammed de adı, dedim Muhammed niye gitmiyorsun söyle bakalım ben de bileyim. Dedi ki caminin halıları dedi tozlu. Yanlış anladım zannettim. Dedim nasıl? Dedi camide namaz kıldığımız halılar var ya, evet onlar dedi tozlu. Dedi Müslümanın tozla işi olmaz. Dedi ki en-nazafatu minel iman. Dedi ki temizlik imandandır. Allah temizdir, temiz olanı sever. Allah bir baktım. Temizlikle, nezafetle alakalı ne kadar delil varsa hiç duymadığım hadisleri rivayet etti. Hay maşallah. Dedi ki ben sırf Müslüman temizdir, temiz kalmalıdır dedi. Anlayışından hareketle Cuma'ya gitmiyorum. Dedim ki senden iyisi yok. Sen dedim hem itiraz et hem de dedim itirazını eften püften şeylerle taçlandır. İşte biz ona bizim sokak jargonumuzda bahanecilik zihniyeti diyoruz. Sen itirazını menfi bahanelerinle taçlandıramazsın. Onun ardına sığınamazsın. Semiyana ve asaynacı zihniyetidir bu. Sen işittin, bildin. Allah azze ve celle senden ne istediyse tam aksini ortaya koydun. Yani isyan ettin. Hiç kusura bakma. Hani öğrenci karneyi getirmiş annesine. Bakmış ki öğrenci kardeşler var. Sakın ha seneye falan böyle yapmayın. Abdullah Hoca da dinledim falan diye kardeşler Allah için ha. Sadece işte nükte olsun diye anlatıyorum. Bir getirmiş karneyi ki karne hepsi zayıf. Altında da sınıf sonuncusu yazıyor. Anne tabi malum yani kel ade diyor ya Araplar. Karne gününün adeti üzere kimileri öper kimileri de işte kızar öyle diyelim. Demiş ki evlat bu ne? Anne kızmış. Demiş benim anlam veremediğim demiş senin karneyin zayıf olması değil. Benim anlam veremediğim demiş sen geçen sene sınıf birincisiydin. Bütün derslerin 5 ve takdir getirmiştin. Bu sene aradan bir sene geçmiş aynı öğrenci bütün dersleri zayıf, takdiri geç zayıf ve sınıf sonuncusu. Demiş var mı bir izahın? Demiş ki anne tabii ki var. Demiş ki anneciğim her zaman demiş kendi nefsimizi düşünmek olmaz. Geçen sene demiş başka anne, geçen sene demiş sen sevinmiştin bu sene başka anneler sevinsin. Demiş niye hep kendin seviniyor? Demiş her sene demiş illa sen mi sevineceksin yani? Bu sene de demiş başka anneler sevinsin anne. Onları düşündüğüm için demiş böyle getirdim. Hazır. Yani zayıfını getirmiş ve itirazını, başarısızlığını, teslimiyet problemini bizim konumuzla alakalı olduğu için çoğaltıyorum. Neyle taçlandırmış? Kendince menfi uydurduğu bir takım bahanelerle. İşte biz ona bizim sohbetimizde bahanecilik zihniyeti diyoruz kıymetli kardeşlerim. Halbuki öyle değil. Bizim aklımıza yatmayabilir. Bizim gönlümüz böyle değil ya, şöyle olmalıydı sanki diyebilir. Eğer ki şer'i bir talep varsa, şer'i bir hakikatse, Allah ve Resulünden geldiğiyse, doğruysa ve şer'i bir mesele ise, Müslüman sadece ve sadece şu refleksi ortaya koyacak. Semi'na ve ata'na. Ama koymayacak ardına, önüne, peşi sıra değil, itaat edecek. Teslimiyetini zedeledikten sonra da bir takım argümanlar üretmeyecek ve onları da taçlandırmayacak. Ebu Bekir radıyallahu anh'ı anlatmıştım. Belki birkaç ders önce böyle spontane gelişti ve söylemiştim. Ebu Bekir radıyallahu anh gibi biz teslimiyet anlayışını ortaya koymamız gerekir. Ebu Bekir radıyallahu anh Sıddık unvanını aldı. İsteriz ki bizden içinde işte Sadık Abdullah desinler. He? Sadık İhsan desinler, Sadık Yunus desinler, Sadık Yakup desinler. Ama bu vasfı alabilmek için önce Ebu Bekir gibi bir teslimiyet anlayışı ortaya koymak lazım. Ebu Bekir vari olmak lazım. Öyle Haybiye'den Sıddık ve Sadık unvanını vermiyorlar. Yok, pazarda satın alabileceğin bir unvan değil. Teslimiyetini zedeleyeceksin. Allah ve Resulüne muhalif iş yapacaksın. Sonrasında da Sıddık unvanına talip olacaksın. Öyle bir dünya yok. Varsa bana da haber edin. Ama yok. Geldiler Ebu Bekir'le dalga geçtiler. Alay ettiler Ebu Bekir'le. Dediler ki senin dostun, senin kardeşin, senin arkadaşın, güvendiğin, kendisine inandığın ve teslim olduğun Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Hani fırsat bulmuştu müşrikler ya. Dediler ki bunu ganimete çevirelim. Yüklendiler de yüklendiler. Dediler ki bir gece de Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya gitmiş ha. Subhanellezi asra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksallezi barakna havlehu. İlâ ahiril ayet. Aklen mümkün değil. Ama bizim inancımız Ebu Bekir'in inancıyla aynı elhamdülillah. Bizim nazarımızda olmayacak şeyleri oldurmaya kadir bir Allah'a iman etmiş ve ediyoruz. Elhamdülillah. Ve bizim nazarımızda olmayacak şeyleri oldurmaya kadir bir Allah'a iman eden kişinin ortaya koyacağı teslimiyet ve duruş Ebu Bekir'in duruşudur. Dedi ki olabilir. Eğer o söylüyorsa, bu sözün sahibi oysa doğrudur. Ben tasdik ediyorum. Allahu Ekber. Ne kadar basit söyledi kardeşiniz Abdullah. Tek cümleyle. Eğer o söylediyse doğrudur. Ondan geldiyse bu söz, bu sözün kaynağı Resulullah'sa doğrudur. Demedi ki bir gece gidilebilir mi Mescid-i Haram'la Mescid-i Aksa'ya? Adafen madu'a diyor ya ayette, kat kat artırılmış faiz. Baktım oturmuş hesap ediyor. Kat kat acaba faize girer mi, girmez mi? Bir yerden yakalayacak ya. Kağıdı kalemi almış hesap ediyor. Alkol ne kadar oranı? Değil mi? Tartışıyoruz, konuşuyoruz bunu. Ya Kudüs'e gitmiş gelmiş, bunun hesabını yapmamış Sıddık. Sormamış gidilebilir mi, gidilemez mi? Kaç saatte gitmiş, kaç saatte gelmiş? Bugünün asrımızın teknolojik imkanlarıyla yapabilir ya. Dememiş. O dediyse doğrudur demiş. Ve de onlara demiş ki, bir ötesi daha var. Bu ne ki demiş ya. Ben ona 7 kat semadan vahiy geldiğine inanıyorum. Kudüs ne ki? Ya Allah. Ben ona görmediğim, fark etmediğim, idrak edemediğim 7 kat semadan Cebrail'in vahiy getirdiğine inanıyorum. Bu ne ki? Biz o vahyi sorguluyoruz. Yok böyleydi, şöyleydi, şöyle olurdu, böyle olurdu. Sonra da aynı cennete talibiz. Ya Rabbi bize Ebu Bekir'e komşu kıl diye de dualarımızdan hiç eksik etmeyiz. Ha? Öyle değil. Teslimiyetimizi zafiyete uğratacak itirazlar ve bununla birlikte bahanelerin ardına sığınmayacağız. Neyse o. Gönlümüz belki hoşnut olmayacak. Belki menfaatimize de aykırı olacak. Maslahatlarımızla çakışacak, çatışacak. Ama neyse o. Semi'na ve ata'na. Böyle olmalı. İşte sahabeler ilk önce semi'na ve asayna formatıyla böyle yaklaştılar. Sonra onları Resulullah Efendimiz düzeltti. Sonra ne oldular? Otur ifadesini duyunca mescide girmeden oturan bir zihniyete sahip oldular. Allahu Ekber. Hani mescitte oturuyordu da aleyhissalatü vesselam vaaz veriyordu ya, Abdullah İbni Revaha mescide girmek üzereydi böyle. Aleyhissalatü vesselam sohbet ederken oturunuz ifadesini kullandı. Abdullah İbni Revaha Efendimiz'den oturunuz ifadesini duyduğu anda mescidin eşiğine oturdu. Girmedi içeriye. Ve sahabeler namaz bittikten sonra onu yadırgadı. Kapının eşiğinden başka oturacak yer bulamadın mı Abdullah dediler. Allah'ın Resulü çıkana kadar da kalkmadı oturduğu yerden. Ta ki onu Zişan Efendimiz oturduğu yerden kaldırana kadar. Dedi ki Abdullah, senin mescitte olman gerekmez miydi? Niçin eşikte oturuyorsun? Soruyorum size Allah için. Beni şu konferans salonunun girişinde oturuyorken görseniz ne dersiniz? Söyleyin. İyiydi de işte. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun dersiniz. Doğru değil çünkü. Abdullah İbni Revaha'nın mescitte Resulullah Efendimiz'in yanında safta olması lazım. Ama orada görmüş Resulullah Efendimiz onu. Girmemiş mescide. Sorduğunda da cevap şu. Önce sen söyle ya Resulallah. Senin iki dudağın arasından otur. Çıktı mı çıkmadı mı? Çıktı deyince diyor ki ne bir santim ileri ne de bir santim geri kalırım ya Resulallah. Sonra onu böyle bir sardı, kucakladı ve Abdullah İbni Revaha eşsiz bir duaya mazhar oldu. Dedi ki Allah senin onun Resulüne itaatini artırsın. Ne büyük bir şeref ya Rabbi. Ben olsam bana mı dedi, kime dedi, oraya mı dedi, içeriye, soğuk orası. Kapı yeşiği ceren yapar. Öyle yapmadı. Ve bu duaya da mazhar oldu. İşte o ashab, o bakış açısını almış ya, ben her zaman böyle, bu örneğin çok etkisinde kaldığım için paylaşacağım. Ebu Said el-Hudri'yi anlatıyor, hemen kaynağını da söyleyeyim, Ebu Davud da tahric etmiş bu hadisi. Diyor ki bir gün namaz kılıyorduk aleyhissalatü vesselamla. Diyor ki aleyhissalatü vesselam secdeye eğildi, secdedeyken diyor ayakkabılarını çıkardı, yana başına koydu. Namazda ha. Diyor ki biz de hepimiz ayakkabılarımızı çıkardık koyduk. Böyle okurken resmetmeye çalışıyorum, tasvir etmeye çalışıyorum. Muhteşem bir tablo dostlar. Düşünün aleyhissalatü vesselam namazda secdeye eğilmiş, ayakkabılarını çıkarmış kenara koymuş, sahabelerin hepsi kenara koymuş. Namaz bittikten sonra soruyor. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ashabım niye öyle yaptınız? Diyor ki ya Resulallah yetmez mi? Siz yaptınız ya. Yetmez mi yani? Ya diyor ben yaptım, yapmaya da bana diyor namazdayken Cebrail'i gönderdi Allah. Dedi ki ayakkabında necaset var, onu kenara çıkar ki namazın zedelenmesin. Diyor ki bundan sonra siz ayakkabılarınıza diyor girerken bakın öyle girin. Ama diyor ya Resulallah yetmez mi? Siz yaptınız ya. Biz bugün sünneti hiçe sayıyoruz. La kaddarallah. Tenzih ederim. Elhamdülillah bizim öyle bir anlayışımız yok. Ama teslimiyeti zedeliyoruz. Sonrasında da menfi bir takım argümanlarla taçlandırıyoruz. Evet, zor olabilir. Bir takım şeyler zor gelebilir. Ve zaten imtihanın ta kendisi değil midir? اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُتْرَكُوا اَنْ يَقُولُوا اَمَنَّ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ Ayetin kendisi. Hem de böyle şeydir, sünnetullah. Öyle bir ayeti kerime. Diyor ki Allahu Azze ve Celle, siz iman ettik dedikten sonra hiç imtihana tabi tutulmayacağınızı mı zannediyorsunuz? Allah sizi sınayacak. Allah sizi evlatlarınızla sınayacak. Allah Azze ve Celle bizleri ailemizde sınayacak. Allah bizi varlıkla sınayacak. Allah bizi yoklukla sınayacak. Allah bizi cezaeviyle sınayacak. Allah bizi akrabalarımızın, kardeşlerimizin, çocuklarımızın yokluğuyla sınayacak. Siz doldurun dostlar gerisini. Ama Allah sınayacak ve sınıyor. Vallahi sınıyor. Çünkü imtihanın ta kendisi. Nasıl bir refleks ortaya koyacağız? Allahu Azze ve Celle'nin imtihanına rağmen onun razı olduğu yerde mi duracağız yoksa sapacağız mı? Kolay değil. Zorlukta marifet hakkıyla teslim olmak değil mi? Bir Yaser ailesini düşünün. Medine'de İslam devleti kurulduktan sonraki süreç kolaydır demiyorum ama o muhacirler, hele ilk muhacirler, şehadete kavuşan o muhacirler, onların verdiği imtihana bakınız. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın ifadesiyle, vallahi ben diyor Habbab'ın sırtı gibi bir sırt ömrümde görmedim. Vallahi güzelliğinden demedi bunu. Oyulmadık bir yeri kalmadığı için böyle bir sırt görmedim dedi. Demirlerle, kızgın demirlerle dağlamışlardı Habbab'ın sırtını. Öyle derin ki içerisinden diyor kuşlar kolaylıkla su içebilirdi. O kadar derin. Ya Allah! İmtihanın ta kendisi Habbab, Yaser, Ammar, bunların hepsi imtihanın adı. Yazın Google'a imtihan deyin, Yaser çıkar. Çıkmaz da bizim literatürde çıkar. Sabır deyin, Ammar çıkar. Sümeyye radıyallahu anha dedi ki, istediğini ve dilediğini yap. Ey müşrik! Vallahi ben Rabbimin razı olduğundan başkasını söylemem dedi. Çok mu hoşuna gidiyordu eziyet acaba? Keyifli bir şey miydi acaba? Sümme haşa. Ama bütün zorluğa rağmen teslimiyet esastır. Asıl budur. Vallahi çok sahabe aklıma geldi dersi hazırlanırken. Kimi anlatayım? Arşivi taradım. Çok. Yüz binlerce yıldız. Ama Zübeyir böyle bir tık öne geldi ya. Zübeyir İbni Avvam radıyallahu anh. Onun o Hendek'teki ortaya koyduğu kamet var ya, duruş. Muhteşem bir tablo dostlar ya. Eşsiz ve benzersiz demiyorum. Ama hakikaten konsept bütünlüğünde bakıldığında sohbetimize bu anlamda çok uygunluk arz ediyor. Zorlukta, sıkıntıda, hangi şartta olursa olsun, hiçbir bahanenin ardına sığınmadan teslim olan adama bizim mahallede Zübeyir bin Avvam diyorlar. Ondan sonra da bir sürü övgüye mazhar oldu. Hendek günü. Hendek'i ben inanıyorum, hepinize fırsat versem, mikrofonları uzatsam, Hendek'i tasvir etmekle alakalı hepinizin mutlaka söyleyeceği 3 aşağı 5 yukarı şeyler olacaktır. Ama Hendek dendiğinde akla ilk öncelikle ihanet gelir ve sonrasında da zorluk gelir. Muhasara altındasınız. Hatta daha önce Tefsir-i Furkan'da da anlatmıştım. Ebu Cihat ve oğluyla böyle bir muhabbet geçiyor. Kaynaklarda geçer. Sohbet şu. Oğlu diyor ki Ebu Cihat, baba diyor iyisiniz ya. Sizin diyor bahtiyarlığınıza biz diyor nail olamadık. İyisiniz, iyi. Diyor ki nasıl? Neyi kastettin evlat? Diyor ki biz Resulullah Efendimiz'i göremedik. Siz gördünüz. Vefatından sonra sahabeyle tabiin konuşuyor. Diyor ki keşke ben olaydım baba. Ben diyor Resulullah Efendimiz'in yaşadığı asırda olaydım, onun yanı başında olaydım, görürdünüz ki ben nasıl itaat ediyorum. Aynen böyle. Herkese gösterirdim Allah'ın Resulü nasıl hakkıyla itaat edilir. Ama göremedik deyince babası diyor ki oğlum yavaş, öyle değil. Aynen böyle. Diyor ki sakin ol evlat, öyle değil. Biz hayattaydık ve yanındaydık. Çok istiyor olmamıza rağmen bazen yapamadık evlat, öyle değil. Bazen Allah sınıyor oğlum, öyle değil. Hendek günüydü. Allah'ın Resulü elini havaya kaldırdı. İki parmağını birleştirdi ve dedi ki, kim şimdi yerinden kalkar ve düşman safından bana haber getirirse, Allah teminat verdi, onunla Havzu Kevser'de böyle komşu olacağım. Kalkar mısınız sizi duysanız? Ben kalkarım. Diyor ki evlat, bu müjdeyi hakikate rağmen vallahi diyor sahabenin birisi hariç hiçbirimiz kalkamadık. Hiçbirimiz. Çok istedik ama kalkamadık. Çünkü bize açlık ve soğuk o denli isabet etmişti ki yerimizden kımıldayamadık evlat. Öyle deme. Bazen öyle haller oldu ki Allah'ın Resulü'nün bu talebine icabet edemedik. Bir durumda Huzeyfe, bir durumda da Zübeyr bin Avvam'ın gittiği rivayet edilir. Allah'ın Resulü müşriklerin safından kim bana haber getirecek dedi. Zübeyr dedi ki ben ya Resulallah. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Çok amiyane affınıza sığınarak söylüyorum. Zübeyr bin Avvam evet dedi, vallahi robot değildi. Açlığı iliklerine kadar hissediyordu. Korkuyu iliklerine kadar hissediyordu. Soğuğu her şeyiyle hissediyordu. Ama Allah'ın Resulü'nün talebine her koşulda icabet etmek çok farklı bir şey. Ben dedi ya Resulallah. 3 defa ben dedi ve Allah'ın Resulü o görev ona verdi. Sonrasında o gitti, Allah'ın Resulü ashabına döndü. İnne li kulli nebiyyin havariyen ve havariye Zübeyr bin Avvam. Her nebinin bir havarisi vardır. Benimkisi de Zübeyr'dir. Buyur. Buna nail oldu. Bu ünvanı hak etti, aldı, elde etti ama nasıl? Oturduğu yerden değil. Hangi koşulda ve ne şekilde olursa olsun bahane üretmeden Allah'ın Resulüne icabet etmek. Diyemez miydi çok soğuk? İşte Zübeyr'i farklı kılan radıyallahu anh, onu farklı bir yere konuşlandıran işte budur. Hangi koşulda ve ne şekilde olursa olsun Allah'ın Resulüne itaat. Çok kıymetliydi. Allah ve Resulü'nün nezdinde Zübeyr çok kıymetliydi. Radıyallahu anh. Demek ki o denli kıymetli. Allah'ın Resulü Bukhari'de, Müslim'de, sahih rivayetlerde geçtiği üzere paylaşıyorum. Diyor ki, hani diyor Allah sizi görünmeyen ordularıyla diyor Bedir günü desteklemişti ya ashabım. Evet ya Resulallah. İşte o gönderdiği melekler var ya, evet ya Resulallah. İnne. İnnel melâikete nezelet alâ simâiz Zübeyr. İşte gökten yeryüzünde sizi desteklemek üzere gönderdiği meleklere Allah Zübeyr'in simasını verdi. Çok dehşet bir şey kardeşler. Burada bir duralım. Bir düşünün ya. Allah gökyüzünden yeryüzüne Müslümanların ordusunu desteklemek üzere melek gönderiyor. Meleklere Zübeyr'in simasını vermiş. Ya Allah, sorun. Deyin ki ey Zübeyr, sen ne yapmış olabilirsin ki? Sen nasıl ortaya bir kamet koymuş olabilirsin ki? Nasıl bir tavır sergilemiş olabilirsin ki? Allah meleklere senin simanı vermiş olsun ya. Nasıl bir adamlık değil mi? Nasıl? İşte semihna ve ata'na. Vallahi bunu çoğaltmak mümkün. Bunu ziyadeleştirmek mümkün. Ama ben Zübeyr bin Avvam radıyallahu anh'ın bu rivayeti, bu hikayesi, daha doğrusu bize intikal eden bu hadisesiyle sohbetimde nihayetlendirmek istiyorum. Var mı notlarımın arasında? Buyurun, daha var. Bir iki tane daha var. Ama bence son sözü Zübeyr söyledi radıyallahu anh. Onun üzerine de söz söylemek istemedim. Dolayısıyla toparlayacak olursak, Allah azze ve celle Maide suresi 112. ayet-i kerimede de geçtiği üzere kendisinin, yani alemlerin Rabbi olan Allah azze ve celle'nin talepleri karşısında teslimiyet zafiyetine uğrayanlardan bizi eylemesin. Teslimiyet zafiyetine uğramakla birlikte üstüne üstlük bunu da bir takım menfi bahanelerle taçlandıranlardan hiç eylemesin. Bahanecilik ve itirazcı zihniyetten Rabbim cümlemizi muhafaza eylesin. Cümlemizi korusun. Hakkıyla teslim olanlardan eylesin. Ve Rabbimizin razı olduğu o kullardan da olmayı bizlere ikram etsin. Cümlenizden razı ve memnun olsun. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruka ve etubu ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.